أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما سقط في أيديهم مخکنا د موسی علیه السلام د قوم واقعیا بیانیدا او دا غي مختلف مقامات دي دا مقام تذکره شروع وا چې په کوم وخت کې موسی علیه السلام په کوه تور کې الذکی عبادت کړو او بیا ورغلو د کتاب دا واستو د پارا د تورات دراوړل د پارا دا دوران کې قوم د سیپ عبادت کې مبتلا شوه نو دا وی واقعیا ذکر کړه بیگا غټ غټ خبره هغه ذکر شوه وي چې سامری د قانون دا غي د پارا د سکی په شکل یو ډانچه جوړ کړو او داغی پا عبادت کی لگیاو عبادت داغی اکو موسیٰ علیہ السلام چکلا ورہ دا اللہ سراہم کلامیتا نا اللہ جل جلال ہوا ارتویلو فا انا قد فتننا قومک من بعد ستا نرست ستا قوم باغی باندې مونږه آزمائش راوستل کون لګیا هارون علیه السلام ډیر کوشش کاوه حکم سره دا و د کوشش نه منګل دغه سامری وته ویلو چې موسی علیه السلام الته ورغل لري او خدای خدا د دل تر اغل لري فنسیا فقالوا هذا الهكم و اله موسی فنسی سورت تاہا کی وراش وطاوی خدای دل پر اگلے موسیٰ اور پسیل تو دلے موسیٰ نو خدای ارشوے نو بنی اسرائیل اخو غوکا مکل نداغی پہ عبادت بانی بازی خلق لگی اش دا ہو دا مکان مختصر خلاصر من سبق کی ذکر کی گی دا دے مکان آغا حصہ چی بھر کل موسیٰ علیہ السلام واپس شو نو دو خبری ذکر که یو دو قوم ندامت ذکر که دون بنی آیات که اللہوی ولم ما سقیتا فی ایدیهم هر کلچی دی او غرزولشو پخپلو اللہ سنو بانده پخپلو اللہ سنو کی نو دو آیات ساتا ہے دار عربی و محاورا دا پلا سنو ورزیل مراد او خلاصا معنا دا دی دار هر کلچی دی ملامت شو چی دا کار امون غلط کلی موسیٰ علیہ السلام راگه او پتاو لگی را نو دی انتہائی ملامت شو او چکم انسان ملامت شی نو دا غدا کاروی لاول کده گوتو بانده خلقی گوتی چکونا پی لگی او کلب پتول را باول که لاس کت راو غرده نو دا ملامتیا پا خالت کی ویدا سی دا یا محاورا دا پلاسونو غرزولشون یعنی ملامت شو لگا دمون پا بختو گیم دا دی یا محاورش که خلقوی پلان کیو سر بیا پلاس کی نسلیو ودای خنی راغتی سری راغستی اولاس کی گی و مطلب چه کم وقت ملامت شنو دک خبر کی گی نو اللہ تعالیٰ فرمائی ولما سقطا فی ایدیهم هر کل چه دی او غرزول شپاق پلو لسنو بانده یعنی انتہائی ملامت شپاق پل کار ورعو انہم قد ضلو او دی دا خبر مخصوص اکلا ویلی دا انہم قد ضلو چه یکنن دی دا توحید نا خطا شوید گمراشیوی دی دی سی پا عبادت سرا ندر اٹیم که دی سرم احساس پیدا شو حرمون علیہ السلام و تبی خودی نمانے که دل دی موسیٰ علیہ السلام پر دو احساس پیدا شنو بی ایسووی قالو دی بنی اسرائیلو چکم عبادت تسکی کڑو واغی ہوئی لئن لم یرحمنا ربنا کچرمون بانی زمونگا رب رحم ہونکی ویغفر لنا او مونگ تا بخنونکی نولنکونن من الخاسری یکینا مونگ با دتاوانیان دی دنیا و خیرت تباش دنیا کم عبادت برباد شدکا چکم انسان شرکو پا اللہ سر نو نیک عمال ام لڑو دلو شو او دو مشرک و آخرت وی برباد نو بیا من تاوانی نو پخپل تاوان باندی سمجھ راگے پاگے باندی اللہ وی بوئیشو دی مکان کی دویمد موسیٰ علیہ السلام دا واپس کی دون اروس کو داغا حالات ذکر کئی او داغا خبری او تر دی موسیٰ علیہ السلام سر او دستامیری سر دا قوم سر دا دی درو والو سر چکم مباحثی او تذکری شوی دی اجمالی طور اللہ ذکر کئی تفصیلی طور سورت توحا کی براش ولما رجع موسی هر کله چې موسی علیہ السلام د تور نو واپس شي له قومي خپل قوم طرف ته غضبان په حالت د غصه کې ازفا او افسوس کوونکی ازبان ویل کیږي د غصه حالت ته قوم باندې د غصه او جګور الله په سور انعامات کړی دي نجات یې ورک ورته سمندر راپور د اصل د غلامان اخلاص کړ د والو د بچو د قتل کېدون اخلاص دي کی بیا ما کل رانه غو دی بیا د سیپ عبادت باندې انتهایی غصه هو کوم دین طرف ته افسوس هم کو اسفا افسوس کوونکی نو پدا سے حالات کرا او وی د پیغمبر دا شان زکه د الله د دین کو نه لړول شي هوا د الله سره شریک جوړ کړی شي نو چې کله پیغمبر د پاغه باندې غصه او افسوس را نشي نو چاته برز دا یو عام مسلمان لم د مسلمان شان دا چې کله د الله نه فرمانی کیږي نو د بخپکیږي د بخصي چې دا ولېږي بیا پیغمبر خدای الله پیغمبري د موسی علی السلام چراغ نه وو حالات کې یو د غصه حالات و الله وي غصه انتهایی قوم او سامری ته موسی بل تر ته موسی علی السلام خپل خلیفہ جوړ کړو د درې زمخ کې دیر شو هارون علی السلام ته ویل اخلقنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين هغه تم کلک خبرې کړې چې ګوردا بني اسرائيل دي نو زما جانشین چې فلم پیغمبر په مطلب ز زمانو د دوو کسو کار کړه او د قوم اسلام کا وګوره اسنا چې کوم مفسدين خلق دي دي دي ځان سره والی دي پسې ولګي نو ګوره دا سم نشي نو به حالا کو ته هي شو وا او سم او افسوس کوم کې مجدا دي څه کار کړل د سی په عبادت کې لګیا مدوال پاس اللہ ذکر پر یو غصا یو خوزن چه کلا سڑے غصای نو دے پریشان نی خان دو غصے نا پریشانی پیدا کی نو دا اصفہ مانان اغا شدید العذب انتہائی غصے دم بیرے کی او اصفہ مانا دا انتہائی خبگان رازی غم جن پیدل دوارا مانی شوی دا اصفہ انتہائی ستم غصا او افسوس کوونکی یعنی پریشان او چکم انسان حسین داگه نا پریشانی پیدا کی دوار دوارا مانی او بل سر لازم ملزوم دی صحیح رانان اللہ اول پر قوم سر خبر اوکی قال او پر میل موسیٰ علیہ السلام دے سما خلقتمونی دیر ناکار دے ها نیابت آغا نیابت او خلیپتو چی اغت تاسو زمان رستو کلده زمان نیابت او زمان رستو چی تاسو کم اغا کردان کلده اغا دیر ناکار ده بے سما ناکار ده اغا نیابت خلق تمونی چی تاسو جانشینی کلده من بعدی رستو زمان دا خبری موسیٰ علیہ السلام چاہتا که نو دیکھ دو قولده تفسیر خازن دو خبری ذکر کلده تاسو ناکار خلافت کلده نیا خدا سامری ته وي او د سامری چې کملګری د سی په عبادت کې لګیاو نو هغه یې دا خبره کوي دا خو ناکار کار کړي د الله توحید هم پرې کړي سیم جو کړي ځان لم یو بل لیډر او مشر جو کړي یو انجینر هم جو کړي سټی جو کړي دای په عبادت هډه ناکار خلافت زلالم نو زمانہ رستو جنشینی تاسو داسې وکړه نو یې خو هغه یې دا خبره کوي او یا خلق تمونی تاسو ناکار کار کړي دا چاته وی هارون علی السلام او بنی اسرائیل ته چې کوم نیکان خلق وای دو او دا غی ته ناکاره کوم مطلب دا دی چې ګوره دی د صحیح عبادت کوم او تاسو دی ولې مننه زما خلافت خدا په کارو هارون علی السلام ته وصیت کړو د بنی اسرائیل نیکان خلق لمدا کار په کارو چې موسی علی السلام لړو نو چې دک خلک د سیده عبادت نه منا کړی او د الله په وحدانیت را لولې نه غی هم دا کارونه اغیم پریدو حارون علیہ السلام خپل کوشش کاو اخو موسیٰ علیہ السلام ترست خپل خبره کئی چکل اگو سر او گیری تلاس لو اچو ناغو تاوی دما دمور زیا داغ خبر رازی نو دا خبره یا موسیٰ حارون علیہ السلام او نور بنی اسرائیل تلا دے سما ناکار دے اغنیابت خلق تمونی چه تاسو جانشینی کری دا من بعد رست و زمان چه دا ناکار خلق تاسو دے شرک ننی منکڑی او بیا ورطوی اعجل تم امر ربکم آیا تاسو تلوار کلا دا حکم دا رب پلن دوم را انتظار بام کلاو ظالمانو چه تاسو دا سی عبادت کونو دا احکام دا تورات دا غی انتظار بام کلاو ما تورات رالو پایی که با حلال ذکرو حرام بذکرو نو بس تاسو بانده دا سی تلوارو چه دا اللہ دا حکم نمخیم زان لے اس خیجور فدا عبادتم شروع نو دا خود تاسو تلوار کلا دا اللہ دا حکم نو تاسو لے دا کار نو پکار تاسو لے تورات انتظار پکارو زمادو و قصید را تک انتظار پکارو دا غی نمخی مخی چه دا اللہ حکم دا اللہ تورات او دا غی دا حلال و حرام او دا عبادت طریقی راجی نو تاسو دا غی نم تلوار یو خبر دی دی ایت یو تولکی کی عربی کی عجلت او بل تولکی کی سرعات قرآن کے دوار الفاظ استعمالی وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ یو ذکر آزم استباق لفظم استعمالی خبار حال دید وہ وضاحت تتقوم بیا تفصیل اگدی عجلت تولکی کی سرعات تولکی کی دیتا چیو شیپو پل اول تیم کیو گی لگا گناہ نوشی ڈائریکٹ تو بو بس وساری او الہ مغفرہ مغفرت طرف تمند کچھ سنگ گناہ کی ڈائریکٹ استغفار زکر شیطان چال لگی چھو گناہ کی مبتلا کی منو رہے دا بلو کو بیابا تو بو بس چھو گانا بچانا بانے ورے ورے کا بلو کا ورے کا بلو ورہ ورے کا بلو ورہ یرا ننش پہ ورہ سباب ہو بس ڈیل بدر کئی پدی کی ببتابا نے مرگ و پات راشی نو تو بیتا وسمش نو دی وجه نا سرعات ویلی کی گی یو کار دا اغیب پا اول وقت کی کول دا بہترین شیر سرعات او یو دے عجلت عجلت دیتا ویلی کی گی چی یو کار دا خپل ٹیم نمخ کی گی اغیب کی عرص خراب شی مست این مود دا ٹیم نیر آگلے ہوتی کیا نانکی نو دی لی خدا پا کارو عجلت دیو کو عجلت اکثر مضموم وی دا سشی نی تلوار دیکھ اکثر کار روانش تلوار گن نی سلی نار کار روان نو دی تلوار اکڑا چه سبر اکڑاوی تورات اکتلوی چه اللہ سو حکم را لیگی نو دی آغا اجلتو کو تلوار اکا یو کار دخپل ٹیم نمخ کیو انتظار اونکا تورات نو زکا موسیٰ علیہ السلام دی پیدو اجلت لپس ویلو نو اجلت اکثر مضموم بی تلوار یو کار دخپل ٹیم نمخ کیو آجل کم امر ربکم آیا تاسو تلوار اکڑا دا حکم در اکپل ندا امخکار اونکا دا نو بکار وَعَلْقَ الْأَلْوَاحَ او کی خود یا تخت ہے دا القا مانا عرب ہے کہ یو رازی ما دو گره یو شیر غرزون شیر وی غرزون ظاہری مانا دا القا یو شیر را غرزون نبازی مقصینی نو دیجئے کہ الفاظ ذکر گڑی چه موسیٰ علیہ السلام پا جلتے سر اگر تخت ہے غلاس نا غرزون او چونکہ مخی میں نے تویلی و تفصیل میں کرو چه تورات اللہ موسیٰ علیہ السلام تو تیار لکلی شوی ور کرو اللہ پخپل لاس بانی سسیدون لکلی میں نے ذکر کرو یو پاگی کہ تورات ہم دے نو تورات لکلی شوی ور کرو شوی تختیر سوی اگر ذکر میں کرو نو چکل تختیر موسیٰ علیہ السلام للاس نو اور دولے او ڈاریک قوم باندے ور گئے حرون علیہ السلام طرف تمو توجیشن تختیر ماتش نو تورو تورات دا تختو وو حصو کش پک حصی اگا اللہ اوچه دکڑی فروفی عمین ها ستت و اسبع ودو کیا صبح انواحی یو صبح آتاتشوا وما عیسا نور اللہ اوچه دکڑی او آغا عیسی اللہ اوچه دکڑی مباسرین ویلی دی جکمو کی دا غیب خبری وی نو آغا اوچه دکڑی شو جکمو کی حلال و حرام ذکرو احکامات ذکرو نو ابا کیا پاتشو یو قول دار ادوین قول دا مپسیرینو دارے چھنا آئی جدی روز ترٹکی مانا بیادا کہ نسخہ تیہا نسخہ وے لکی گی آرہ شیدہ چی اگا نکل کرشی بیا موسیٰ علیہ السلام تا چی کم احکاماتو پورا کو پورا باندے ورکلو نسخہ وطا ورکلا دا اگے نکل پاگے کی پورا احکامات پورا تورات موجود یو قول دا مپسیرینو دارے خو زیات مفسرین هغه دا کوشش کوي چې نه د حلقه معنا غرزول ندي د حلقه عربی کې دوه معنی راځي یو شی غرزول او یو شی په مذهب باندې کې خوندل نو دلته د القل الواح معنا دا ده چې موسی علی السلام هغه تخته کې خوندل خو په مذهب باندې او دری مثال واسه ده لکه موسی علی السلام د مور برکه راځي چه ایتا حکم شو چه فقزی فیه فی الیم چه موسیٰ علیہ السلام سمندر تا او غرزو نو آگی خو غرزو لنو کذب فیلی کی غرزو لتا حالانکه آگی خو سندکو تا تیار کو بہترینی طریقی سران او پا مزمان تا پنیر کی گئے خود نو سنگا چه دا کذب مانا بیشتل گا دی دا الکا مانا غرزو لگا دی خود دی یو مانا دارا دی کی خودل نو موسیٰ علیہ السلام اتورات تختی خود پا مزمان نی اما تشوی را ما تشوی بنید اکثر مفسرین وی او اغا تسنگ توراتو نا برکرار یو خبر دلتا بلو ہے الواح تک استعمال شوی نو لیکن تفسیر خازن دو خبری گری اغاوی چی یا خدا الواح جو دا تورات ما علاو فا اکثر مفسرین وی نا موسیٰ علیہ السلام تا الواح نا علاو بل سشنو الواح اندک دا توراتو الواح جمع دلو اکتا تختہ ته ولګي چې لیکل بشوي نو دک تختہ چې د بیري وي یاد زبرجد وي یا زمرد وي نو دا به علمي تورات او داس نور لیکل نو اوم دک تورات ته والقل الواح کی خود هغه تورات واخذ براتي اخي نو الاول خپل هو ته متوجي شه ځکه هغه ته وصیت کړو تاکید کړو نو الله تعالی فرمایي واخذ او ویني سو براتي اخي هي سر روح پل یجر روح الیه چه زان دیرا کارو اور اس طرح انشاءاللہ بیار عزیز صورت اتوا حاکم دا خبر ارازی نموسا علیہ السلام دیر غصو جلالی پیغمبرو قوم تا قتل قوم دسی پا عبادت کی لگیا نو پرور باندے ورہ گئے حارون علیہ السلام طرف تورہ گئے او اغای اونی سا دستر دوی اختونا دگیر دوی اختونا اگر اونی سو زان طرف تیرا کاغی یہ نشانہ ہوئے سنگی سڑے غسکی ابل راونی سی ناغواتا خبر اکرا چیبنا امہ اے زمان دمور زویا دمور دا زویا وطولی مفسرینی اصل کے دا حارون علیہ السلام و دا موسیٰ علیہ السلام سکرو نو چی سنگی مور یو ودا سی پلارم یو ابیا وطن اگر مور ہوئے چونکہ مور کی شفقت و مین سیوائی نو دې وجنه هغه ته مینا باندې راوست چې هر زما د مور زیه مور کې څنګه مینا سیوای ما سره مینا د شفقت الفاظ استعمال په جده ما سره نرمیو کې ځکه هارون علی السلام ترڅو خبرو په جده کې زما ګنا نشته زه خودي قتل ولم دې ته هماوي سورۃ طه کې براشي خودي په دې باندې دغه شو زی قتل ولم او دې وجنه بیا بتاوي چې بنی اسرائیل کې د تفریق او ټول راوستو نو دې وجنه ما بهر حال دې سره سختی اونکلا او دیتا میں ترغیب ورکڑے دے دی ماما نکڑی دی تو سورت وحا کی دو حارون علیہ السلام بیان مستقل لازی التبیو لو قال اوی حارون علیہ السلام یا بنا امم اے دمور زیا زما دمور زیا ان القوم یکینا قوم چھرے یکینا قوم چھرے دا قوم نمورال اغا بنی اسرائیل لی استدعفونی کمزور کلو دی ما لرا وکادو یقتلوننی او دی قریبو دی خبرتا یقتلوننی جزے قتل کلوے زکا آغا پورا مستقل آئی پراک چلو لو چی موسیٰ علیہ السلام نا خدای ارشوے دے او خدای دل تراغل دے نو کون دا آئی پا عبادت لگیا وکادو یقتلوننی او قریبو چی دی زے قتل کلوے نو فلا تشمک بی الاعدا تم مخش اللہ و پما باندے دشمنانو لگا تو خواستنا مارکا و پما باندے دشمنان نو شماتت ویلی کی گی شماتت العدا دشمنان خوشحالو چه تا ما وخیو تکی ما تا لاسا چه ما سندی نو چه کم دسگی عبادت کون کی دی بلا خوشحالی نو خواسر با پا ما باندی کئی خوا مسالا و پلا تشمت نو تا خوا مسالا و میا خوا خوا بی پا ما باندی العدا دشمنان ولا تجعلنی مال قوم ظالمی او تا ما مگر زوا دا قوم ظالمانو سر تا ما دا اغیس را مگر زوا نو موسیٰ علیہ السلام تنوری خبری کری دی آغا الزکی دی بہرحال تفصیلی خبری دی د هارون علیه السلام چې موسی علیه السلام ته ویل دي چې بهر حال ما د دې کوشش کړلې دی ما منه کړی دی خو دې نه منه کړی ټول خبرې چې وته وکړې نو موسی علیه السلام بیا دعا وکړه قال رب وې موسی علیه السلام رب ارب زما اغفر لي خدای ما ته بخنه وکړي اغفر لي ما ته بخنه وکړي ولي اخي او زما روح ته بخنه وکړي وادخلنا في رحمتك یعنی لست رحمت کی منگا داخل کی وانت ارحم الراحمین خدای اپتا کرتا دیر رحم کون کی پر رحم کون نو دعا حسنی اللہ بخن حسنی اللہ واری جو گناہ کری موسیٰ علیہ السلام سے گناہ کری احرم علیہ السلام سے گناہ کری نو دا حرم علیہ السلام دا پارے دعا اکلا شاید چی داگر پسے ان کے داو جدن سکوتا ہی شوی اگر چې پیغمبر د دعوت په کار کې کوتاهی نه کوي هبار حال موسی علی السلام هغه دعا وکړه ځان د پاره د سم دعا وکړه نو که موسی علی السلام ځان له خو یاد دیو جن دعا وکړه چې انسان بل دعا کوي نو آداب د دې چې انسان ځان مخیات د ځان د پاره دعا وکړي نو یا هو ادبن د دعا د ادب د وجنه چې هغه د پاره دعا کول نو ځان د پاره دعا یاد دی وجنه دعا کې ځان هم شریک کړي را کوي چې نو کړي نو کم سے کم داغه پہلا سوا چو داغا دشمنان خواسلا آغا کم سے کم کیرنو دا دیو جنا ددکتا معمولی یا دا تورات تختے ظاہری طور اخیوے جل پیس رہتی خود لے نو داغی دو جنا زان دا پارے بخنو نو بہرحال دا سدا سی گناونا نو آخو دا اللہ دا دین دا حمایت دا پارے آغا کم لا سوا چو یا کر تورات تختے پا جل پیس رہتی خود لے نو دے دا پارے کی خود جب پر مشرکانو لیکن نو دا سی گنا نو خو بیا موسی علیہ السلام دعا کړه په ګنا نمې نه دعا کولې شه ها لازمی نه ده چې موسی علیہ السلام دعا کړه نو ورونه یې څه ګنا کړه دعا کولې شي کم سے کم ستمره دې په وجود دی پیغمبر چې دعا کوي نو کرے پیغمبر ګنا نه نو کوم دعا د کوم ګناو نبی سګي معاف کی او که اس ګنا نه دعا عبادت ده حدیث کې راځي دعا مخل عبادت دا عبادت ما نه نو بار حدیث لازمی نه ده چې خامخا دغې دې ګنا و نو د ګنا د وجنه بخنه دی وختي دعاګانې وکړي او د الله نبی بخنه وختي بار حال رحم دعای مقلا پیغمبرانو ځان نه پات بس نه ده پوری کافی دي نو بس ولما هر کلا سقط فی عینیهم چدی نادی مشو ملامت فیومن ولما هر کلا سقطا چدی وردول شو فی ایدیهم فلا سنخفلو بانده انتہائی ملامت شو ورعو او دی محسوس اکلا انہم چیکنن دی کذلو دی گمرا شوی دی دی توحید نخطا شوی دی نو قالو ویدی لئی لم یرحمنا کچر رحمون کی منبانی ربنا رب زمونگا ویغفر لنا و بخنون کی منتا لنبوننا نو یکنن شب منگا من الخاسرین تتوانیانونا ولما و هر کلا رجع موسا چوافش موسا علیہ السلام الى قومی قوم فلتربتا قدا سی حال کی عذبانا چی غصو واسفاو صح وصو یا اسفا انتہائی غم جنو قال اوی موسیٰ علیہ السلام بیسا ناکار دی آنیا بد خلقتمونی کہ تاسو جانشینی کڑی دا من بعدی رست زمانا عاجلتم امر ربکم آیا تاسو تلوار کڑی دا امر ربکم دا حکم در اپلنا وَأَلْقَ الْأَلْوَاحَ وَكَيْخُذِ تَخْتَيْنَ تَوْرَاكِ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ اَوْ بِنِسُ سَرْدِ رُوْرُخْبَلْ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ جِرَاكَ گَيَا غِلَ رَضَانْ تَرَبْتَا اگر ازان طرف درخت یہ نشان ہوئی قَالَ اُوِ حَرُمْ عَلَيْهِ السَّلَامِ قَالَ اُوِ حَرُمْ عَلَيْهِ السَّلَامِ ابن امم ازما د مرضیا ابن امم ازما د مرضیا ان القوم یکنم قوم چې د بنی اسرائیل چې دي چې کوم د سی عبادت وکړي استضعفونی دی کمزور کړو مالا وکادو یقتلونن یو دی کریم چې قتل کړو مالا ندی الفاظ را پته لګی چې هارون علی السلام سم زور لګو تر دې پوري چیاغی ولی دمکی ورکنوی چی قتل بنی کموری تیدی خبری نوارا بس دا خدای دی خواه دوم رزوری لگوی وکادو دی کریبو ینطلون نیچ قتل کرنے مالا فلا تشمت نخوا مسلو بی پما باندی اللہ داد دشمنانو فلا تشمت تمخشلو بی اللہ داد پما باندی دشمنان ولا تجعلنی و تمام گرزو مال قوم ظالمین دو قوم مشرکانو سرا دو ظالمانو سرا ظالم میری کی گرد چی دیو حق بلتور کی یعنی آ کسانو سره کوم چې د الله د عبادت حق هغه ستی ته ورکړل قال او موسی علی السلام رب رب زمان اغفر لي بخنو کی ما تا ولی اخي اور سماتا وادخلنا فی رحمتك داخل کی مجرا فی رحمتك پر رحمت ستا کی وان تا او ته چې ارحم الراحمین دې رحم کون کې پر رحم کون کو کې یا اول اولین یا اخر الاخرین یا زکوت المجین یا رحمت السحیم یا اللہ کریم اخوائے یا اللہ دے شرکنا دے بیدعاتونا دے رسوماتنا یا اللہ مبوسا یا اللہ موسیٰ علیہ السلام دے حرون علیہ السلام پا قبر بانی رحمتون روائے سمچی دے آئیتا اللہ تلا تاکت ورکڑو دبات الفرستو یا اللہ دا آغا خلقو چکم دین للو دا غی مقابلہ اکڑی دا استاد دین حمایت اکڑی کریم اخوائے یا اللہ جو پات کی کو ترا ناراضی قبر کی مرزا ہے یا اللہ خیرت کے استامہ ہے تپاسو ترا ناراضی یا اللہ راضی شو صلی اللہ علیہ وسلم